Uit Lommel, DJ Rush. Hardste en de heetste, dat is nog altijd DJ Rush. En misschien ook wel de populairste in ons land. DJ Rush van op Action, I Love Techno, Outdoor. Zo dadelijk meer met onder meer D-Tron, DJ Rush, Stani Franse en Roger Sanchez.